گلهای تازه، برنامه شماره 85، با همکاری هنرمندان سیاوش، لطف‌الله مجد، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح. غزلها از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان می توان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی تو، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. میخور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. Thank you. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز درگرفت. آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. آن اشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. یار ای دل جان آن شمع سر گرفته دگر چهره بر فروخت، خدای من آن شمع سر گرفته دگر چهره بر فروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. یا جوانی ز سر گرفت. آن عشق داد عشق که مفتی زره برفت برفت، وان لطف کرد دوست که که دشمن حذر گرفت. یا که دشمن حذر گرفت. من خاطر ما خسته کرده بود بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود. عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. یا زنهار از آن عبارت شیرین دل فریبان گویی که پسته تا سخن در شکر گره. تو دادی فکر دیگر گرفت یا کوته نظر ببین کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت یا ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت خلوتیان باز در گرفت ای دل کار چراغ خلوتیان زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 85 بود که با همکاری هنرمندان سیاوش، لطف‌الله مجد، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح در شور اجرا شد.